50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na selif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Wybiła 7. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Wzrost liczby zakażeń koronawirusem przewiduje w tym tygodniu resort zdrowia. Ponad 160 tysięcy nauczycieli zgłosiło się do darmowych testów na obecność patogenu. Usunięcia z urzędu prezydenta Donalda Trumpa domagają się demokraci w kongresie USA. Prawie 9,5 tysiąca kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce z powodu COVID-19. Zmarło 177 pacjentów, a wyzdrowiało ponad 9,5 tysiąca. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 43 700 testów. W tym tygodniu spodziewana jest wyższa liczba zakażeń, gdyż nawet podczas weekendu wykonywanych jest dużo badań, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dni wolne od pracy zawsze owocowały tym, że tych testów było zdecydowanie mniej. Ponad 43 tysiące, ono pokazuje, że jednak osoby z objawami zgłaszają się do szpitali, czy też przez lekarza rodzinnego w celu wykonania testu. No to jest jakby też także sygnał dla nas, że tych nowych zakażeń w nadchodzącym tygodniu może być zdecydowanie więcej. Do tej pory w Polsce stwierdzono ponad 1 385 000 zakażeń, zmarło ponad 31 tysięcy osób, a wyzdrowiało 1 123 000. Około 70% nauczycieli klas od 1 do 3 zgłosiło się do darmowych testów na obecność patogenu, poinformował minister edukacji i nauki. Dziś rozpoczyna się ogólnopolska akcja testów dla pracowników szkół. Zainteresowanych nią jest około 165 tysięcy nauczycieli, mówił Przemysław Czarnek. To dużo, to jest spośród tych, którzy nie przeszli choroby COVID, bo są i tacy, którzy są już po chorobie. To jest, myślę, nawet około 70% nauczycieli w różnych miejscach, w różnych województwach. To jest, są różne dane, ale mniej więcej to jest grupa 60-70% nauczycieli. Nauczyciele będą poddawani testom, by w razie ewentualnego powrotu do nauki stacjonarnej po feriach zapewnić bezpieczeństwo w szkole. Po to, żeby do szkoły wrócili ci, którzy są zdrowi, a ci, którzy ewentualnie wykroją siebie koronawirusa, zostaną w domu i w ten sposób to bezpieczeństwo zdrowotne nauczycieli, uczniów, całego środowiska szkolnego, które ewentualnie wróci do szkoły, będzie na wyższym poziomie. Decyzja w sprawie ewentualnego powrotu do szkoły uczniów klas od 1 do 3 zapadnie w tym tygodniu. 360 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer trafiło dziś znów do Polski, natomiast jutro dotrze do nas pierwsza dostawa szczepionki firmy Moderna. Na początek 29 tysięcy dawek, mówi szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Pierwsze 29 tysięcy zaczyna dopiero te dostawy. One będą co 2 tygodnie. Dzięki temu zwiększymy pulę dostępnych szczepionek dla polskich pacjentów. Oczywiście zależy nam na tym, aby te szczepionki trafiały do punktów szczepień jak najszybciej, w jak największej liczbie. Niestety w dalszym ciągu jesteśmy ograniczeni tymi dostawami. W sumie do końca marca do Polski dotrze 6 milionów dawek obu szczepionek, a liczba osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 przekroczyła u nas 200 tysięcy. W Niemczech od dziś zaostrzony reżim sanitarny. Tydzień temu lockdown został przedłużony do końca stycznia. W niektórych regionach przepisy zostały rozszerzone. Przed wejściem w życie nowych ograniczeń kanclerz Niemiec wyjaśniała, że rząd federalny działa w stanie wyższej konieczności. Niektóre z dotychczasowych restrykcji musiały zostać zaostrzone. Dalsze ograniczenia kontaktów są uciążliwe, ale niestety nieuchronne, powiedziała Angela Merkel. Tydzień temu rząd federalny i premierzy landów porozumieli się w sprawie przedłużenia lockdownu do końca stycznia. Od dziś w powiatach szczególnie dotkniętych pandemią będą obowiązywać nowe przepisy. Wszędzie tam, gdzie liczba nowych zakażeń koronawirusem przekracza 200 na 100 tysięcy mieszkańców, nie można się przemieszczać dalej niż 15 km od miejsca zamieszkania. Spotkania prywatne są możliwe tylko z jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego. Jednym z punktów spornych są szkoły. W Niemczech edukacja leży w gestii krajów związkowych. W wielu miejscach zdecydowano, że placówki oświatowe wrócą do stacjonarnej nauki przed końcem stycznia. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Demokraci w amerykańskim kongresie żądają usunięcia z urzędu prezydenta Donalda Trumpa, któremu zarzucają podburzenie swoich zwolenników do ataku na Kapitol. Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała, że jeśli członkowie gabinetu nie pozbawią stanowiska prezydenta USA, to rozpocznie procedurę impeachmentu. Nancy Pelosi poinformowała, że złoży w Izbie Reprezentantów projekt rezolucji wzywającej wiceprezydenta Mike'a Pence'a do wszczęcia procedury pozbawienia funkcji Donalda Trumpa na podstawie 25. poprawki do Konstytucji. Daje ona możliwość usunięcia prezydenta, gdy wiceprezydent i większość członków jego gabinetu uznają, że nie jest zdolny do sprawowania funkcji. Pelosi zapowiedziała, że jeśli Mike Pence tego nie zrobi, to rozpocznie impeachment, czyli procedurę postawienia prezydenta w stan oskarżenia. Demokraci rozważają jednak wstrzymanie na 100 dni przesłania formalnych zarzutów do Senatu. Chodzi o to, by potencjalny proces Donalda Trumpa nie zdominował początku prezydentury Joe Bidena. Republikański senator Marco Rubio sprzeciwił się impeachmentowi, argumentując, że jeszcze bardziej podzieliłby Amerykanów. Dwójka republikańskich senatorów, Lisa Murkowski i Pat Toomey, wezwała prezydenta USA, by sam podał się do dymisji. W tej chwili nic nie wskazuje na to, by Donald Trump planował ustąpienie ze stanowiska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarach 5:05 serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. To był gorszy występ naszych skoczków. Po 7 kolejnych konkursach Pucharu Świata, w których stawali na podium, tym razem najlepszy z Polaków Dawid Kubacki zajął 6. lokatę i tak skomentował swój występ w wywiadzie dla Telewizji Polskiej. Jeżeli chodzi o konkurs, myślę, że jak najbardziej okej. Okay. Skoki, w sumie nie wiem jak ten drugi, na czucie był naprawdę fajny, ale też w nim popełniłem błąd później w locie. W pierwszej serii troszeczkę było to odbicie z przyruchu i myślę, że tutaj na pewno parę metrów jeszcze można było z tego ugrać przy dobrym skoku. No ale całościowo wydaje mi się, że okej. Okay. Tyle Dawid Kubacki. Dopiero 17 był Kamil Stoch. 9. miejsce zajął Jakub Wolny, 16. był Piotr Żyła, 21. Andrzej Stękała, 28. Aleksander Zniszczał, 30. Paweł Wąsek. Wygrał Norweg Halvor Egner Granerud, na 2. miejscu uplasował się jego rodak Daniel André Tande, 3. był Austriak Stefan Kraft. Zostajemy przy sportach zimowych. Lara Gutbehrami wygrała supergigant alpejskiego Pucharu Świata w Sankt Anton w Austrii. Szwajcarka wyprzedziła Włoszkę Martę Bassino i swoją rodaczkę Corinne Sutter. Panowie rywalizowali w Szwajcarii w Adelboden w slalomie. Najszybciej między tyczkami uwijał się Austriak Marco Schwarz. Za nim uplasowali się Niemiec Linus Strasser i, uwaga, Brytyjczyk David Riding. Wyspiarze, jak wiadomo, nie kojarzą się z sukcesami w tej dyscyplinie. Co innego z rosyjskimi biegaczami narciarskimi. Tam swego czasu sukcesów było sporo, potem je podważono i słusznie, bo zawodnicy z Bornej, żeby pomóc szczęściu i formie, objadali się m.in. słynnym Meldonium. Teraz sprawdzani po wielokroć chyba wygrywają na czysto. Aleksander Bolszunow właśnie po raz drugi z kolei zwyciężył w prestiżowym cyklu Tour de Ski na ostatnim etapie w Val di Fiemme. To był bieg na 15 km techniką dowolną, był drugi. Tak jak Amerykanka Jessica Diggins na dystansie o 5 km krótszym i to wystarczyło jej do obronienia pozycji liderki i zwycięstwa w całym cyklu. Izabela Marcisz zajęła wczoraj 26. lokatę, w klasyfikacji łącznej była 29. Jakub Szumski tymczasem został nowym bramkarzem Erzurumsporu. To ekstraklasowa ekipa Ligi Tureckiej. Występują tu znani z gry w PKO Ekstraklasie Litwin Arvydas Novikovas i Albańczyk Armando Sadiku. Szumski do tej pory występował w Rakowie Częstochowa. Nie zmieniamy dyscypliny. We wczorajszych ciekawszych meczach we włoskiej Serie A Inter zremisował w Rzymie z Romą po 2. Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie po golu w 90. minucie pokonało we Friuli Udinese, a Juventus po prestiżowej wygranej na San Siro z Milanem 3-1 pokonał Sassuolo, ale goście kończyli mecz w 10. Kończymy siatkówką i niecodzienną passą grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski wygrali 16. kolejne spotkanie w Plus Lidze, 3-0 z GKS-em Katowice. Pozostają jedyną niepokonaną ekipą w rozgrywkach i oczywiście prowadzą w tabeli. W drugim wczorajszym spotkaniu Kuprum w Lubinie też 2-0 pokonało Czarnych Radom. Znów o sporcie serwisowo na naszej antenie za godzinę, wtedy więcej o rajdzie Dakar i dobrym początku Huberta Hurkacza w turnieju ATP na Florydzie. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Patrzę na mapki pogodowe i z jednej strony dobrze, bo sporo słońca, na przykład w centrum, na przykład na południu i aż po Podkarpacie. Tutaj słonecznie, możliwe przejściowe mgły w Katowicach i w Krakowie. Wszędzie w okolicach zera na termometrach. Niebo zachmurzone i możliwe opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu od Gdańska przez Szczecin i tylko w tych miejscach może rzeczywiście trochę popadać. Pozostała część kraju przelotne zachmurzenia, możliwe przelotne przejaśnienia, okolice zera. Wszyscy mają porówno, wszystkim nam równo słońce zaświeci. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. 4K Ultra HD, 55 cali, Sony, Android TV za 3999. Taniej o 300 zł. Smartfon Motorola Moto E7 Plus za 549. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut temu minęła godzina 7. Zachęcam do odwiedzania naszego fanpage'a Pora na Trójkę na Facebooku. Tutaj pozwoliłem sobie umieścić za zgodą naszego słuchacza, pana Piotra, zdjęcie jego autorstwa, na którym jest pokazane jego biurko, na którym leży kot. I ten kot leży jak tak na plecach, do góry kołami zupełnie leży. I tak patrzę na to zdjęcie. Panie Piotrze, bo jedna rzecz mnie tylko martwi. Czy z tym kotem wszystko jest w porządku? Bo on tak wygląda, jakby był w kocimiętkowym ciągu. Tak to sobie imaginuję. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Można też dzwonić 2 2 7 3, a na fanpage'u wklejać zdjęcia swoich biurek. If you bring your blue sky back, all you do Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 7. Serdecznie zachęcam do odwiedzania naszego fanpage'a na Facebooku, na którym pojawiło się biurko jednego z naszych słuchaczy, pana Piotra, ale pojawiło się też moje biurko, przy którym teraz siedzę. To jest tak z perspektywy prezentażyny radiowego, takiego jak ja. To co ja widzę, jak siedzę teraz w tej chwili i do państwa mówię, to również tam się znajduje, bo o biurkach dzisiaj rozmawiamy. 2 2 7 3, Paweł przy telefonie. Dzwonię w imieniu swoich dzieci, akurat śpią jeszcze. I chciałem powiedzieć, że moje dzieci na biurku mają wszystko. Dziękuję. To się zgadza też z tym, co ja mam w domu, co prawda, nie tutaj. W domu też na biurku mam rzeczy samej wszystko. Za najciekawsze rzeczy znalezione dzisiaj, teraz, w trakcie porannego programu Pora na Trójkę, za najciekawsze rzeczy znalezione na swoim biurku, autor takiego telefonu, czy też zdjęcia, które się znajdzie przez państwa wklejone na naszym fanpage'u, w komentarzu pod postem, kubki Trójki czekają. Tymczasem, jak utrzymać porządek na biurku i przede wszystkim, jak wiemy, co dzieci mają na biurku, to co na biurku mają nauczyciele? Jest laptop i bardzo duża ilość różnorakich dokumentów, które staram się ogarnąć. Na pewno zawsze jest kubek herbaty na ładnej podkładeczce. Kartka biała, pomimo tego, że notuję w elektroniczny sposób, to jednak zawsze potrzebuję długopis i kartkę, żeby coś zanotować, żeby mi nie umknęło w mojej pamięci. To była pani Małgorzata Koterska, nauczycielka biologii. Co państwo mają w tej chwili na biurkach? 2 dwójki, 7 trójek. Serdecznie zachęcam. Pan Piotr, którego zdjęcie udostępniliśmy na fanpage'u Trójki, mówi, że tak wygląda biurko architekta, a rasa tego kota, który tam leży na plecach, to Devon Rex. Przyznam, że tej rasy nie znałem. 20 minut po godzinie 7:00 teraz na antenie Trójki Bokka w utworze Secret Void. Nasza polska Bokka. Miałem okazję kiedyś słuchać na żywo. Robi to ogromne wrażenie. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 7:00. Co można mieć na biurku? 2 dwójki, 7 trójek. Halo? Dzień dobry, Marcin z Podkarpacia. Ja mam na biurku kolekcję nakrętek z popularnego napoju z napisami od spodu. Zielone nakrętki. Dziękuję. To hobby jak każde inne, można zbierać. Tym bardziej, że zbieranie nakrętek od niektórych napojów powoduje jakieś dalsze akcje charytatywne, że to się gdzieś oddaje i tak dalej. Natomiast my tutaj rozmawiamy o takich biurkach, przy których siedzimy. A no właśnie, a nie do pracy na siedząco, lecz do pracy na stojąco. Takie biurka coraz częściej proponują nam pracodawcy. Tłumaczą to troską o nasze zdrowie i standardy BHP. Czy praca na stojąco to przyszłość? To sprawdzał Paweł Turski. Do stania przed komputerem i do pracowania przed komputerem stojąc zainspirował mnie mój znajomy. Mateusz Jasiński od 2 lat pracuje na stojąco. Spróbowałem tego rozwiązania i wydawało mi się bardzo interesujące. Głównie dlatego, że jak już stoję przed tym komputerem, to faktycznie robię to, co mam zrobić i nie marnuję czasu, bo długo się nie da wystać. W moim życiu jest mniej siedzenia i od razu poczułem zdecydowaną poprawę w takiej prozie życia, jak się czuję w swoim ciele, jak się mają moje stawy, jak się ma mój kręgosłup. Stanie jest lepsze. Mateusz Szpak, fizjoterapeuta. Nic nam nie ogranicza ruchomości klatki piersiowej i dużo lepiej nam się oddycha. Zawsze jak stoimy, to jest szansa, że człowiek z tej nogi na nogę sobie przydrepcze trochę, więc jakiś tam upozorowany ruch też zawsze będzie. Jeżeli chodzi o biurko stojące, to warto zainwestować w taki sprzęt, który umożliwi nam położenie na tym biurku nie tylko nadgarstków, ale też przedramion. Też warto jest do laptopa dokupić osobną klawiaturę i monitor, w który się patrzymy, czy to będzie zewnętrzny monitor, czy właśnie laptop, warto jest ustawić tak, żebyśmy patrzyli się około 10 bądź 15 stopni w górę. To też sprawi, że nasza postawa nie będzie nam się zawijała, tylko właśnie będzie tendencja do rozwijania się i do otwierania klatki piersiowej. Na sam początek musimy stopniowo przyzwyczajać się do stania podczas pracy, bo to nie jest tak, że z dnia na dzień będzie nam wygodnie. Anna Sinoracka, blogerka, propagatorka pracy na stojąco. Na samym początku musimy spróbować pomalutku, czyli na przykład 10 minut siedzimy, po 10 minutach wstajemy. I tak wydłużamy sobie ten cykl. Każdego jest to sprawa indywidualna, natomiast nie radziłabym stać dłużej niż godzinę. Koszt porządnego, a więc regulowanego elektrycznie biurka umożliwiającego pracę zarówno na stojąco, jak i na siedząco, waha się od 1500 do 2500 zł. Jeżeli ktoś z Państwa nie chciałby od razu takiej sumy wydawać, to możemy z ręką na sercu poinformować, że w internecie dostępne są także specjalne, wytrzymałe, choć kartonowe nakładki do pracy na stojąco. Koszt takiego rozwiązania to zaledwie 70 zł. A relację przygotował dla Państwa Paweł Turski. Hej dziewczyno, nie mów nic, czas na miłość, stań przede mną, pozwól dotknąć się. Co za wieczór, co za noc. Zapraszamy do reklamy. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.

18 minut do godziny 8. Innuendo Queen w trójce. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Co mamy na biurku? Pan Marek z Katowic. Dzień dobry. Na biurku to są sprawy, bo się mówi, sprawa trafiła na biurko. A jak zadzwoni szef, to się mówi, a taka sprawa, szefie. No to nie ma sprawy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie chcę pytać za tym, co pan ma pod biurkiem. Porządek na biurku, jak go utrzymać i co na biurku ma grafik? Proszę bardzo. To przede wszystkim główne narzędzie pracy, czyli właśnie laptopa. Takie rzeczy, które mają mnie właśnie inspirować, nakłaniać do robienia czegoś poza tą pracą w komputerze. I stosuję taki system właśnie, że jeżeli trzymam wszystko na wierzchu, to po to sięgam. A jeżeli jest poukładane gdzieś tam na regałach, pochowane po szufladach, to trzeba do tego jakiejś większej weny i samozaparcia i pamiętania przede wszystkim o tym. Leżą w 2 blaszanych pudełkach właśnie farby olejne, pędzle, rozpuszczalniki. Leży szkicownik z ołówkami i z węglem, po który staram się sięgać też w międzyczasie. Maszyna do szycia, bo też hobbystycznie szyję sobie różne dziwne rzeczy. Jakaś książka, telefon oczywiście, z którego nie tylko dzwonię, ale też do słuchania audiobooków, bo też zdarza się taki rodzaj pracy, że można posłuchać po prostu książki. Zdarza mi się jeść, więc to się pojawiają po prostu rzeczy spożywcze. Herbata na pewno, czasem gości zestaw do malowania paznokci, taki jak można spotkać po prostu manikurzystki, czyli lampa, cały ten zestaw tego typu, ale jest to tak, no, raz na jakiś czas po prostu biurko zamienia się wtedy w taki mały salon kosmetyczny. To pani Marta Stachowicz, grafik i rysownik. 2 2 7 3 czekam na państwa opisy biurek, co w tej chwili znajduje się na państwa biurkach. Można również wklejać zdjęcia na dowód w komentarzu pod postem dzisiejszym na fanpage'u Pora na Trójkę na Facebooku. Teraz Manu Chao w Trójce, jest 16 minut do 8, a ja jestem naprawdę głęboko zaintrygowany tym, co państwo mają na swoich biurkach. U mnie w radiu raczej ubogo. Myśli klawiatura. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? yo cocina, me gusta de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. No i niech pierwszy kamieniem rzuci, kto nie wybija sobie rytmu utworów, jak grają. To Manu Chao, 12 minut pozostało do godziny 8. W porannym programie Pora na Trójkę gościmy specjalistę, doktora Michała Sutkowskiego, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Coś nie na temat najpierw. Co można znaleźć na pańskim biurku, bo o tym dzisiaj jest program między innymi. No komputer, dwa laptopy, jeden laptop, łącznie dwa. No dużo papierzysk, no takie rzeczy jak na każdym zapracowanym biurku. Ale kota pan nie ma na biurku? Kota nie. Jeden z naszych słuchaczy ma nawet, przysłał zdjęcie na dowód. Ale dobrze, przejdźmy do rzeczy. Mianowicie tak, pojawiła się nowa szczepionka na COVID firmy Moderna. Czym ona się różni od tej dotychczasowej? Więc jeśli chodzi o samo mRNA, czyli ten sposób podania tej szczepionki, technologię, która została wykorzystana, nie różni się niczym, zupełnie niczym. Natomiast troszkę różni się technologicznie, w tym sensie, że udało się firmie Moderna zmniejszyć potrzebę zamrażania tej szczepionki do minus 60-70 stopni i tutaj jest minus 25, minus 15. To ma znaczenie, jeśli chodzi o tą dystrybucję szczepionki. Co więcej, szczepionka Moderny możemy przechowywać w lodówkach w temperaturze takiego ciągu chłodniczego 2,8 przez 30 dni. Przypomnę, że szczepionkę Pfizerowską przez 5 dni. Obie szczepionki są bardzo bezpieczne, obie szczepionki są bardzo skuteczne. Tutaj nie można powiedzieć, jedna jest lepsza od drugiej. Będziemy tej szczepionki drugiej właśnie, czyli szczepionki Moderny, mieli trochę mniej w Polsce. Tak po prostu jest. Takie są możliwości producenta, jak rozumiem. W związku z tym no, trzeba ją też doskonale wykorzystać i wykorzystać ją możliwie jak najlepiej, dlatego, bo rzeczywiście ten ciąg technologiczny, który spowodował, że w temperaturze mniejszej trochę, czyli w ciągu chłodniczego można ją przetrzymywać. Poza tym jeszcze jedna rzecz, że między pierwszą a drugą dawką jest miesiąc czasu, no to są walory tej szczepionki, a szczególnie ten pierwszy jest walorem tej szczepionki dużej i stąd zainteresowanie na świecie tą szczepionką. Panie doktorze, teraz również takie bardzo techniczne pytanie, ale to jest bardzo świeża informacja sprzed niecałej godziny. Mianowicie pojawił się oparty na nanomateriałach test, który wykrywa przeciwciała skierowane przeciw dwóm antygenom koronawirusa i uwaga, test od pobrania próbki do wyniku trwa 12 sekund maksymalnie. Czy pan jest zaznajomiony z tym tematem? Znaczy, takich testów jest bardzo dużo. Pytanie, na ile on jest czuły i swoisty. 5 mikrolitrów krwi wystarczy. To prawda, ale chodzi o czułość i swoistość testu, czyli o wrażliwość tego testu. Rzeczywiście niewiele trzeba do podania. Takie testy są robione. Pytanie, czy one są lepszymi testami i czemu mają służyć, bo tutaj jest bardzo duże zamieszanie. Przypomnijmy, że takim testem wykrywającym przede wszystkim jest test genetyczny, test PCR-owy. W drugiej kolejności test antygenowy właśnie. Natomiast testy, które mają stwierdzić przeciwciała, są testami, które raczej mówią o przejściu koronawirusa, a niekoniecznie o toczącej się infekcji bezpośrednio teraz. W tym przypadku ten test podobno szybko wykrywa dwa przeciwciała skierowane przeciw białku Spike S1 oraz przeciw należącej do niego tak zwanej domenie wiążącej receptor. Ja tu tylko cytuję. Tak jest. Myślę, że pan lepiej wie, co ja właśnie powiedziałem. Tak, to jest antygen koronawirusa, ten najbardziej niebezpieczny. Ta domena jest potrzebna do wiązania niestety z błoną komórkową naszej komórki, żeby w ogóle ten koronawirus do nas tam wniknął i nas zarażał. Panie doktorze, to teraz może coś w duchu optymistycznym, tak na zakończenie. Bardzo proszę o optymistyczną teraz odpowiedź. Kiedy pana zdaniem, z medycznego punktu widzenia, skończą się te obostrzenia? Kiedy ja będę mógł polecieć sobie na plaży, posiedzieć na przykład? Szczepmy się. To wtedy będzie łatwiej odpowiedź. No dobrze, to uznajmy, że jest to w duchu pozytywnym odpowiedź, dobrze? Tak jest, no oczywiście. Mamy anty-COVID, proszę państwa. Musimy się, nie musimy, ale powinniśmy się szczepić. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Mała zmiana, bo słyszymy się w środę dopiero, pojutrze. Tak jest. Bardzo tak dziękuję. Jest. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Jak zawsze, cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję, panie doktorze. I po mojej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. 7 minut do godziny 8 nam pozostało. Teraz James Bay i Hold Back Deliver. To program trzeci Polskiego Radia. Try to keep you close to me, but I got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different light, we rub our bikes into the sky. Now we call against the tide, those distant days all flashing by.